eens even goed denken, wat was het ook alweer? De graven. Nou, leuk spelletje, lieve luisteraar, maar het is natuurlijk de Gravenstraat. En ze zeggen dat het weer gekraakt was. Waar is het dan? Lopen hier. Waar heet deze straat eigenlijk? Nou, ik doe nu een rondje om de Nieuwe Kerk. Kijk, hier zijn de drie monnikjes, zie ik. En de drie flesjes. Destilleerderij is dat. En dan moeten hier ook ergens de drie duifjes zijn. Waar zijn de drie duifjes? Ah, ik zie een... ik zie een gekleurd stuk textiel aan een pand hangen. Ik denk dat is de enige kleur die te ontdekken is. Ja, kijk eens. Geen woning, geen koning. Zie ik hier staan. En daaronder zie ik staan. Onverklaarbaar bewoond. En... dan zie ik een deur waarop staat kraken. Ga door. Dus even kijken. Of wij... of we misschien naar binnen kunnen. Er hangt een programma van Joe's Garage. Oh, wauw. Ja, een andere heugelijk feit... Yo, drie duifjes! They just canceled our trip. Oh, ik weet niet of je dat hoorde, maar iemand zei... Hey! Are you home? Can I come in? Ja, ik zag net iemand uit het raam hangen, die komt nu naar beneden, geloof ik. Dan kunnen we even naar binnen bij de drie duifjes. Er zijn drie deuren die open zouden kunnen gaan. Ik denk de middelste. Daar staat heel groot, make racists afraid again. Dat is nummer 26, dan is er nummer 28, dan is 26, oh ja, dat is 26 huis. Misschien moet ik gewoon de deur open doen of zo.